Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatosan fantasztikus hétfő délelőttet kívánok mindenkinek. Nekem azért csodálatosan fantasztikus ez a délelőttöm, mert hogy szabadságon vagyok, úgyhogy tudok streamelni délelőtt, és hát ha tudok, akkor már neki is láttam, és ahogy láthatjátok, továbbra is daisyzünk. Mekkora meglepetés, nem igaz? És már itt üldögélek benn a kis bázisunkon, amit Zsolttal és Rolanddal építettünk az elmúlt napokban, és azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé jól sikerült már. Csengetnek. Egy pillanat, és jövök vissza. Nem tudom, ki az, vagy mit akar. Már nem csengetnek. Jól van. Na szóval, szevasztok! Kezdjük újra, valamiért csengettek, nem tudom, hogy miért csengetnek, nem várok ide senkit, de ne jöjjön senki, miközben daisyzem. Szóval, itt van a kis bázisunk, ugye, ezt Rolanddal és Zsolttal építettem közösen, és láthatjátok, hogy egészen jól fel van már szerelve, és tegnap Zsolt egyébként rendet rakott, és láthatjátok, hogy például vannak olyan ládáink, amiben már tematikusan vannak elrendezve a mindenféle cuccaink. Eszméletlen mennyiségű loot van itt nálunk. Bár van fémlemez is, van egy csomó szeg, van minden van igazából. Itt vannak az orvosi cuccaink is, tehát hogy egészen elképesztő mennyiségű lootot hordtunk már össze. Van egy generátorunk, ebben még kellene egy gyertya, illetve vezeték, hogy használni tudjuk a vezetékhez, az, hogy a generátorhoz szereztünk lámpát, hogy éjszaka is lehessen fény. Itt benn is van két láda, illetve itt van a hordónk, amit ugye arra használunk, hogy tüzet gyújtsunk és megmelegedjünk, illetve megszárítkozzunk mellette. És tegnap este én még egy picit játszottam, mert tökre bennem volt ez a daisyzhetnékem van, úgyhogy találtam például újabb szöges drótot, amit fölapplikáltam ide felülre a fal felé, illetve találtam egy 4-es zárat, úgyhogy most már 4 kódos zár védi a bázisunkat, amit Zsófi majd mindjárt kitalál, hogy mi lesz ez a 4 számjegyű kód. És nem is pazarlom tovább az időt, gyorsan egy picit átkapcsolok Be Right Back nézetbe, és elindulok a nagyvilágba. Hogy miért? Mert természetesen azért, hogy további cuccokat lootoljak. Körbenézek, még mindenképpen jó lenne, hogyha találnák fémlemezt például. Ó! Baszki! Baszki! Ez igen! Még szerencse basszus, hogy sikerült visszaraknom a zárat időben. Így nem jut be a rohadék. Hát ez nem semmi. Kivárta valaki. Nem, jaj, nem láttátok, mert nem raktam vissza a képet. Na, hát az van, hogy lelőttek emberek. Valaki megvárta, hogy kijöjjek a bázisról, és lelőtt. Viszont, és szerintem tudom is, hogy ki volt egyébként. Azt sejtem egyébként, hogy tudom is, hogy ki volt, mert ez a Kicsi Kuki nevezetű játékos, ő egy magyar, és ismét fenn van a szerveren, úgyhogy szerintem ő kifigyelte, hogy daisyzek, és szépen megvártam, míg kilépek. Kilépek a játékból, és lelőtt. Viszont nincsen szerencséje egyébként, mert nem volt olyan gyors, hogy megvárja, míg... Tehát, hogy na, bezártam az ajtót, úgyhogy... úgyhogy nem tud bejutni a bázisunkra, de én meghaltam. És ettől egy picikét szomorú vagyok. Ez azért nagyon-nagyon-nagyon nagyon fura, mert hogy ugye itt vagyunk. Itt vagyunk összesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, összesen 10-en vagyunk a szerveren. Összesen 10-en vagyunk a szerveren, és az a valaki pontosan tudta, hogy bent vagyok a bázison, és ki fogok jönni, ez alig ha lehet a véletlen műve, úgyhogy azt gondolom, hogy valaki kifigyelte, hogy bent vagyok. És elkezdtem streamelni, és szépen megvárta, hogy kijöjjek, és lelőtt. Na, hát úgy látom, hogy a streamelésnek is megvan. Megvan a maga romantikája. Hát ilyen kezdésre nem számítottam. Úgyhogy, hát igazából nem is tudom, hogy most mit tegyek. Mert nyilván el kellene indulnom felfelé, vissza a bázisra, de közben meg ugye valaki itt van, aki megvárta, hogy megérkezzek, és szépen lesből lelőtt. Sajnálom egyébként, hogy nem láttátok, én még pont ráláttam az emberkére, mielőtt holtan elfeküdtem. Ó, hát, már a kávéra sincsen szükségem. Na hát, őszintén szóval, most még fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Most kaptam üzenetet egyébként. De nem fogom elolvasni. Francba. Igen, láttam, hogy ő invitált partiba, köszönöm szépen, el tudom olvasni az üzeneteket a képernyőn, de köszönöm szépen, hogy említetted. Nem akarok beszélgetni senkivel, akit nem ismerek igazából. Hoj! Hát ez így. Ez így érdekes. Egyébként ugye az van, hogy meghaltam, és ugye az volt az ígéretem, hogy ha meghalok, akkor utána fölmegyek a Livonia DLC-re. Úgyhogy akkor most ezt fogom tenni. Ezt fogom tenni, hogy nem jövök vissza erre a pályára, hanem szépen felmegyek egy olyan szerverre, ahol ahol ki tudom próbálni a Livonia DLC-t. Na, nézzük. Ez jónak is tűnik. Nyak. Közben kaptam üzenetet Kicsi Kukitól, hogy nem ő lőtt le, mert ő Tisiben van. Jaj. Na mindegy. Most megnézzük akkor a Livonia DLC-t. Nagyon-nagyon türelmes játékosnak kell lennie annak, aki ott várakozott a bázis előtt, hogy vajon mikor jön már ki valaki. Azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az a teljesen véletlen összjátéka volt, hogy valaki pont arra járt, miközben én alig 10 perccel a stream elindítása után kijöttem a bázisról, tehát hogy ennyire nem hiszek a véletlenekben, hogy ez teljesen random jött össze ez a dolog. No, ez itt viszont már a Livonia DLC. Úgyhogy itt most elindulok teljesen, még csak térképem sincsen Livóniáról, úgyhogy ez abszolút first time, felfedezős, akármi történhet, stream lesz. Itt is esik az eső, egy hatalmas erdőben vagyok, vagy valami ilyesmiben, kíváncsi vagyok, hogy mikor fogok rábukkanni valamilyen lakott területre, bár nyilván itt is vannak olyan zónák, spawn zónák, ahova ledob a játék, és nyilván valahol itt a közelben lesz valami hely, ahova behúzódhatok. Nini, itt egy láda. Az erdő közepén. Ahhoz sajnos még nagyon korán van, hogy elkezdjek itt cuccokat fölhalmozni ládában. Hát erre tökre nem számítottam, hogy a mai nap azzal fog kezdődni, hogy lepuffantják Vin Dieselt. Ez teljesen váratlan fordulat. Közben átírom a streamnek a címét, ha már így alakult. Az is tök durva, hogy pont lemaradtatok. Pont lemaradtatok róla, ahogy lelőnek a picsába. Na. Induljunk el erre, hát ha erre találok valami érdekeset. Közben Fóka kérdezi, hogy jöhet-e a Livóniára. Hát én nem tiltom meg senkinek, hogy ott játszon, ahol én igazából. De hogy Isten, igazából nekem most így totál kezdő játékosként nem nagyon van kedvem egyébként partikázni, hanem csak akkor most már indulok és mászkálok itt magamba. És Zsófi, őszintén szólva, fogalmam sincs, hogy minek hívjuk ezt a karaktert. Ötletem sincs, hogy mi legyen a neve. Nem tudom, legyen Béla. A Bélát azt már úgy megszoktuk. Szerintem elértem a pálya szélére. Wow, akkor most megfordulunk. Bruce Willis. Oké, legyen Bruce Willis. Tiéd a névadás joga, Zsófi. Bruce Willis lesz az emberünk. Közben egy pillanat türelmet kérek. Írok a srácoknak. Meg lehalkítom a laptopot. Egy pillanat és folytatom a dolgokat. Azonnal folytatom, egy picike türelmet kérek csak. Csúfos véget értünk. Csúfos véget értünk. Na, tessék, visszatértem. Köszönöm szépen a Csír Zsófi! Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Ó, közben. Na hát, mi történik? Szia, Mitosz! Üdvözlet itt a csatornán. Épp egy szomorú, abszolút szomorú reggel. Reggel indult, ugyanis benn üldögéltem a kis bázisomon, és elindultam volna éppen felfedezni, meg lootolni. Valaki kifigyelt, és lelőtt konkrétan a saját bázisunk előtt. Úgyhogy meghaltam, és most úgy döntöttem, hogy ha meghaltam, akkor már megnézem a Livonia DLC-t, amit Istinek köszönhetően vásároltam meg a napokban. Úgyhogy most itt mászkálok a rengetegben, és hát egyelőre nagyon kíváncsi vagyok, hogy kiukadok-e valahová, mielőtt meghalok. És higgyétek el nekem, hogy Zsófi igenis kiérdemelte a VIP badge-et. Az én, a saját kezeimmel írtam be a kódot, ami ahhoz volt szükséges, hogy VIP badge lehessen Zsófinak, és nagyon kevés embernek van ezen a csatornán VIP badge, úgyhogy akinek van, az bizony megérdemelte. Higgyétek el. Hát dehogy könyörögtek ki. Nem. Na, futkározzunk, salalalala. Aha, teheneket hallok a háttérben. Hopp, itt egy vadászles-szerűség. Ide most benézek, hát ha lesz valami érdekes. Zsófi, Mitosz nevében is nagyon szépen köszönöm ezt az előfizetést. Egy igazi, igazi cukorborsó vagy, aki már többszörösen kiérdemelte a VIP badge-et. Ez az igazság. Ezek a kőkemény tények. Nagyon szépen köszönöm. Itt egy földutacska. Földutacska biztos vezet valahovácska. Úgyhogy most itt elindulunk a földúton előre. Bízom benne, hogy azért találok valami helyet, ahová be tudok futni, mielőtt éhen halnék. Na hát ez itt micsoda? Ez valami katonai épületnek tűnik. Ilyen bunkernek. Mi ez itt? A semmi közepén. Lett tűzoltós is. Oppá, héló. Hát ez tök jó. Na. Ez nem is rossz kezdés. Mármint, hogy találtam egy kulacsot, amit most jól meg is húzok. Egészségetekre. Igyatok, hidratáljatok, az nagyon fontos. Nagyon-nagyon-nagyon fontos. Igen, Zsófi is kiváltotta a hidratálást. Nagyon szépen köszönöm. És közben azon gondolkodom, hogy szerintem majd az eredeti szerverre, ahol általában játszom, oda majd valamikor akkor fogok visszamenni, amikor nem streamelek, és úgy fogok visszamenni majd a bázisunkra, meg úgy fogom felszerelni a karaktert, mert tényleg úgy gondolom, hogy valaki kifigyelte, és megtervezte, hogy a mai napon, vagy ha legközelebb streamelni fogok, akkor bizony le fog lőni. Továbbra is e körül jár egyébként az agyam. Tehát, hogy ezen jár az agyam. Értelemszerűen. Váratlan. Teljesen váratlan dolog volt ez. Hogy a kis bázisomról kilépve, alig, hogy becsuktam az ajtót, valaki lepuffantott. Egyébként tényleg óriási mázli, hogy csak azután lőtt le, hogy fölraktam a zárat az ajtóra. Tehát, hogy hál' Istennek nem az történt, hogy kiléptem, lelőtt, és tárva nyitva maradt a bázis, hanem még sikerült visszakattintanom a zárat az ajtóra. Szia, Émi! Csodálatosan szép hétfő délelőttöt kívánok neked is, amiből már csak 38 perc van hátra. Őszinte leszek veletek, egészen sokáig aludtam. Valamikor 10:45-kor vetett ki az ágy, és még a kávémat sem ittam meg megint. Mondjuk a mai reggel után nincs is szükségem kávéra, ez az igazság. Tehát, hogy ez amint elkezdődött a stream, azonnal felébredtem. Mit is mondhatnék? És hát nézd, ez a srác mindjárt éhen fog halni, hogyha nem találok azonnal valami kaját. Bízunk benne, hogy abban az épületben van valami kaja, mert különben Bruce Willis, Zsófi elnevezte Bruce Willisnek ezt a jó képességű legényt. Szóval, hogyha nem találok most sürgősen valami kaját, akkor Bruce Willis-től villámgyorsan elbúcsúzunk. Közben köszönöm szépen a követést. Tessék, találtam szöget. Amikor kellene szög, akkor az Úristennek sincsen. Persze, amikor nem kellene, akkor rögtön hozzám csap egyet. És biztos, hogy nagyon jó a szögnek a vas tartalma, de hogy én enni szeretnék valamit, hogy nem tudom. Ha ez a szerencsétlen most meghal, akkor ki fog következni? Steven Seagal? Nagyon korog az a gyomor, és most már az életerőmből csökken. Az, hogy az életerőmből veszi el az energiát az éjség. Úgyhogy most már nagyon gyorsan valami csoda szükségeltetik ahhoz, hogy életben tartsam ezt a szerencsétlen flótást. Ezek itt nem gyümölcsfák, esélyem sincs gyümölcsöt találni. Jó! Akkor a következő karakter, hogyha nem sikerül életben tartani Bruce-t, akkor az Chuck Norris lesz. Oberon egy vakarózással áldását adta a Chuck Norris névre. Istenem, egy kis kaja. Szerencsétlen Bruce-nak adjuk már meg az esélyt a bizonyításra. Ott egy rendőrség. Tök jó kis, úgy nézem, hogy egy tök jó helyre jöttem be. Mármint, hogy városba. Tehát, hogy van itt minden, ahogy nézem. Csak nem fogok eljutni odáig, hogy egyáltalán... Ott van két... Üvegház. Hát, ha szerencsém lesz. Jó, magok. Pipsi! Zsolt, küldtem neked üzenetet az Xboxon. Olvasd el, kérlek, mert fontos infó van benne. Az a helyzet, hogy beléptem a játékba ma reggel, Oké. Akkor jó. Akkor... Szóval az van, hogy elkezdtem a játékot, kijöttem a bázisról, és valaki azonnal lepuffantott. Csak annyira volt időm, hogy bezárjam az ajtót. Tehát, hogy hiába lőtt le, valószínűleg a bázisra nem jut be. Mert hogy sikerült visszaraknom a lakatot az ajtóra, mielőtt meghaltam. Ó, te dolgozol. Írtam egyébként Rolandnak is. Úgyhogy még lehet, hogy szerencsénk lesz. Bruce. Kaja kellene Bruce-nak. Mielőtt elbrúszózunk tőle. Na hát. Nem is tudom, ilyen templom van a sima játékban. Mármint, hogy a sima térképen. Chips, ez az. Ez az. Hú, na, úgy látszik, hogy Bruce-nak adatot még néhány perc. Az életből. Na, egész korrektecske itt a lútocska. Szevasz, Pancake Speedy! Lemaradtál az izgalmakról. Az az igazság, hogy lemaradtál az izgalmakról. Képzeld el, hogy beléptem a játékba a bázison, kijöttem a bázisról, és valaki lelőtt. Valaki ott várt a bázis bejáratánál, és konkrétan lepuffantott. Úgyhogy azt hiszem, azt feltételezem, hogy valaki ki nézte, hogy mikor fogok streamelni, és pontosan tudta, hogy a bázisról fogok kilépni, és hát lelőtt. Valószínűleg egyébként én is ezt tettem volna a helyében, de akkor is meglepő volt, hogy a mai reggel az ilyen váratlanul ért véget. Kicsit szomorú is vagyok. Mert hogy Vin Diesel egy igencsak jól felszerelt karakter volt, ezt ti is tudjátok. És hát az összes cucca oda veszett ezáltal. Ami szomorúsággal tölti el a lelkemet. De hát ez a Daisy már csak ilyen. Egyszer fenn, egyszer lenn. És hát a mai reggel az nálam abszolút lent kezdődött. Úgyhogy egyébként miután meghaltam, úgy döntöttem, hogy egyelőre nem megyek vissza a bázisra, hanem tartom magam az ígéretemhez, és elindítottam a Livónia DLC-t, úgyhogy most a Livónia térképen vagyok, amiről ugye nem tudok semmit. Tehát most játszom először. Most játszom először a Livónia térképen, úgyhogy minden egyes dolog, amit most látunk, az abszolút újdonság, legalábbis nekem, de valószínűleg nektek is. Hoppá, valaki itt van a közelben. Valaki bunyózott egy zombival. Nem? De. Hát az új karakter neve Bruce Willis. Ó, be van zárva az ajtó. Na, bazd meg! Hát komolyan már! Te gyökér! Hát akkor dögölj meg ide! Tessék! Hát ez nem az én napom. Azt kell, hogy mondjam, srácok, hogy ez nem az én napom. Hát Bruce Willis oda lett, úgyhogy elindítjuk Chuck Norris-t. Elindítjuk Chuck Norris-t az életrögös útján. Hát srácok, komolyan, mi az Isten van? He died hard, így van. Nem hagytam, hogy megöljék, inkább leugrottam. Csicskagyász gyökér. Komolyan, hát... Ja, Istenem. Csodálatos ez a mai nap, srácok, csodálatos. Nem, már megvan. Ennek a karakternek Amy adta a nevét, és Chuck Norris. Srácok, hagyd mutassam be nektek Chuck Norris-t, aki megpróbálkozik a túléléssel Livóniában. Közben nagyon szépen köszönöm a követést Energy119-nek. Szia, üdvitt a csatornán, bízom benne, hogy jól fog szórakozni, miközben esek és kelek a DayZ-ben. Ó, na, hát ez micsoda? Ó, öcsém, rögtön van gatyó, rögtön van kaja, Chuck Norris. Chuck Norris nem szarozik. Tár, fegyverbe, csapassuk Chuck, adjuk neki. Ez az, megvan a következő karakternév is, nem Chuck Károly lesz. Nagyon jó a gazdagréti Batman. Ja, az nem Chuck Károly, bocs. Na mindegy. Nem Chuck Károly lesz a következő karakter. Készüljetek. Kíváncsi vagyok, hogy Chuck Norris meddig húzza. Ma vadásznak rám a játékosok, ez van. Az öreg Chuck. Bízom benne, hogy nem fog ilyen agresszív elemekkel találkozni. Ez itt egy katonai bázis, kérem szépen. Vagy valami hasonló. Amit nyilván már valaki kipucolt előttem. Na nem baj. Bejött egy zombi. Ó, a... Hó, ez itt egy... Ez tényleg egy katonai cucc, ott egy reptér. Vagy valami hasonló. Ah... Na! Macsete! Csak felkészült. Hát ez nagyon mókás lesz. Aj, baszki, csukd már be az ajtót, te! Ah. Nem vagyok még felkészülve ezekre az őrületes izgalmakra, srácok. Túl sok minden történik, túl korán. 11:30-kor. De csak egyelőre életképesebb karakternek tűnik. Mint Bruce. Chucky fiú. Menj be! Mit csinálsz? Na. És ráadásul nincs náluk semmi. Hát csodálatos. Egyébként azt nézem, hogy ott egy hulla, ha jól látom. Ott egy másik játékosnak a hullája. Valószínűleg... Hát nem tudom, mi történt vele. Valószínűleg meghalt. És nincs nála semmi. Hát öcsém. Veled is ki vagyok segítve. Chucky boy. Ah, jaj, bocsánat, hülyeséget mondtam. Tűzoltóság van itt, nem reptér. Oda azért benézünk. Ó, itt egy zombi. Nyilván nincs lyuk a kerítésen. Szeretnék átjutni a másik oldalra? Lalalalalala. Másik oldalra. Lalala. Most komoly? Nem már, komoly, legyen már. Úristen, mennyi zombi van itt. Hát ez így nem lesz jó, kérem. Tarnov. A Tarnov nevű városkában vagyok. Azt a rohadt mennyi zombi. Lassan meg kéne enni ezt a májkrémet, amit az előbb bezsebeltem. Csak most már hátba támadom ezt a zombedlit itt. Ennél sincsen semmi. Hát nagyon szomorú vagyok. Na, folytassuk. Folytassuk ezt a kalandot Chuck-kal. Chucky boy. Hát ezt nem, azt a rohadt, hát nem hiszem el, hogy mostanában az Istennek nem sikerül összehoznom ezt a hátba támadást, és egyszerűen nem értem, hogy mit rontok el. Oda megyek mögé, és nem sikerül. Na tessék! Na tessék, hát van ennél Chuck Norris-asabb sapka szerintetek? Kalap, vagy mi az Isten ez? Chuck Norris, hű a nevéhez. A Texasi Ranger, a Livóniai Ranger, tessék. Ó, itt valaki elkezdett építeni egy bázis. Sőt, ez valakinek a bázisa. Nézzétek már. Azt a rohadt. Tehát, hogy ez tényleg ez... Ezt a bejáratot még nem fejezte be. Be van falazva. Ez itt egy kapu. Ez is... Azt a betyár. Ez itt nem kis pályás. Ez a valaki. Mondjuk, hogy ide minek épített egy... Ja, hogy aha, hogy minek épített egy kaput, azt el nem tudom ki. Ja, hogy itt egy bejár. Ja, de értem már, miért épített ide egy kaput. Azaz, hogy nem értem. Na mindegy. Hú, elképesztő energiát pakolt ebbe a létesítménybe az a valaki, aki itt tevékenykedik. De hát tényleg elképesztő, hogy hogy beépítette egyébként a helyet. Ettől függetlenül mondjuk kibe járható, de akkor is figyelemre méltó, hogy mennyi falat meg bejáratot húzott fel. Na hát ilyen gazzal benőtt házikot nem is láttam még. Valószínűleg ez Livonia exkluzív épület. Ó, ott is egy kóla. Ezt be is röffentjük akkor. Ha már... Chucky, Chucky, Chucky boy. Ennél a balkáni életkép egyébként valószínűleg nincsen, mint ezek a műanyag székek a semmi közepén, a pusztában. Fehér sneaker, érted? Stílusosan toljuk már itt a túlélést, ha már ezt hozta az élet. Megint itt van egy rendőrség, de ugye ez nem ugyanaz a rendőrség, ahol előbb meghaltam. Futás, csak fuss el! Nehogy aztán ütközetben eltűnt legyen belőled. Na, itt az ideje, hogy elfogyasszuk a májkrémünket. Szépen, derekasan. Sehol semmi. Még egy kés. Mint tudjuk, késből sosem elég. Azért így ennek tudatában, hogy egyébként tudom, hogy ott van a... Zagorki. Egy jó kis csokoládé. Szóval na, annak tudatában, hogy tudom, hogy ott van a báziskánk a másik szerveren, ennek tudatában már ez a kicsit ilyen céltalannak érződik ez a futkorászás a semmiben. Van annak hely. Zár. Hát arra most nem igazán van szükségem, nem tervezem, hogy bázist építek a Livónia szerveren, legalábbis egyelőre semmiképp. Elindulok ezen az úton, aztán meglátjuk. Biztos eljutok valahová. Egyszer csak. Valahova máshova. Értelemszerűen. Ja. Nem, erre nincs szükségem. Valójában. Azt hiszem egyébként, hogy a mai mára nem tervezek egyébként maratoni streamet. De miért? Valaki lelőtt egy disznót. Vagy lehet, hogy a zombik ölték meg szerencsétlen disznót. Sose tudjuk meg. Egy hátizsák most már jöhetne. Az utamba akadhatna. Köszönöm szépen a követést, Pepetar. Üdvözlet itt a csatornán, ahol éppen a konzolos Daisy-nek a Livonia DLC-jével játszom. Ah! Lett fegyverem. Csúcs. Kaja! Jól van. Nőnek, Chucknak a túlélési esélyei. Szevasz, Mosri! Üdv! Üdv itt a mai streamben, ami hát sajnos meglehetősen szomorúan kezdődött, hiszen lelőtték szerencsétlen Vin Dieselt alattomban, hogy úgy mondjam. És ma egyébként azért streamelek, mert szabadságon vagyok. Tehát, hogy ma van egy szabad napom, és jobb ötlet hiány úgy döntöttem, hogy streameléssel fogom elütni a délelőttöt. Úgyhogy azért van ebben az időpontban stream. Alapvetően nem szoktam értelemszerűen, tehát hogy nem szoktam ilyenkor streamelni, hiszen főleg dolgozom. Általában ilyenkor, de hogy ma. Ma nem dolgozom, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ma streamelek, és a többiek már tudják, de képzeld el, hogy azzal kezdődött a mai nap, hogy ugye van a kis bázisunk, amit Rolanddal és Zsolttal közösen építettünk, ott indult a játék, de valaki valószínűleg kifigyelt, vagy oltári nagy szerencséje volt, és meglátott, de hogy az a helyzet, hogy szerencsétlen Vin Dieselt lelőtték, mikor kijött a bázisról, úgyhogy tőle el kellett búcsúznunk, és mivel meghalt, ezért az ígéretemhez híven elindítottam a Livonia DLC-t. És most azt, most itt Livóniában, azt hiszem jól mondom, Livóniában kalandozom. Ó, volt nála keksz. Király. Hol volt ilyenkor a család? Hát igen, a család dolgozik. Azt hiszem, ha emlékeim nem csalnak. Ó, a shotgunba is lett lőszerünk. Na! Hát ez mennyire király már. Ez az. Csak! Csak egyre felkészültebb gyerekek. Na. Ó, ennyi volt. Picsába. Na, jó lesz már. Tessék megnyugodni. Attól megnyugszik. Ó, vérzek. Elvérzek. De sokan vagytok, baszkikám. Jézusom! Futás, csak! Ha? Jaj! Na. Viszont... Ma megint vérzek. Hát nem már. Jaj. Baszki. Mi ez? Miért nem tudom a... fertőtleníteni? Hát baszki. Na mindegy, akkor most bekötjük a sebemet. Bekötjük a sebemet ezzel a fertőtlenítetlen... kötszerrel. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy vajon elfertőződik a seb. Itt van ez a spré. És nem tudom fertőtleníteni. Hopp, tessék, el is fertőződött szerencsétlen, ott is van, megjelent a jel. Hát, gyerekek, Attól tartok, hogy Chuck sem lesz hosszú életű. Valószínűleg vérfertőzésben el fogjuk veszteni szerencsétlent. Aha, már jelentkeznek is a vérfertőzés jelei. Hát ez fantasztikus. Gyógyszerű nyilván nincsen. Nem értem, nem értem. Tehát, hogy van. Van még a sprayben a cucc. Mégsem tudtam fertőtleníteni a sebet. Nem értem, nem értem, hogy ez most miért nem működött ez a kombó. Aha. Ó! Ó! Ha. Szóval ezt így lehet kézre lehet, tehát hogy alkalmazni lehet a sebre. Hát ezt kíváncsi leszek, hogy hatott-e az égvilágon bármit is. Hát nem úgy tűnik. Chucky boy. Megjelent egy gyógyszerikon. Igen, hát remélem ez azt jelenti egyébként, hogy valahol ennyire hat a fertőtlenítő. Na mindegy, hát most már kipróbáltuk ezt is, milyen, amikor megfertőződik az ember. Csodálatos. Ma már minden. Ma minden van ma. Ma. Minden van ma. Ez nagyon vicces ez a bug. Ami... Ja most nem küldte fel a tetőre. Ó, hoho, működött, eltűnt a fertőzés. Oké, ez most veszett nagy mázli volt. Ha jobban belegondolunk. Fertőtlenítettem a sebet, és elmúlt a fertőzés. Zsír. Ha. Minden nap tanulunk valamit a DayZ-ben. Minden nap. Na jó, hogy kipróbáltam. Rilbenó, köszönöm szépen a követést, üdvít a csatornán, ahol éppen az Xbox Series X-en játszom. A DayZ-vel, méghozzá a Livonia DLC-vel. Egy teljesen új karakterrel, akit Chuck Norrisnak neveztünk el. Ez hivatalos szerver. Azt hiszem konzolon nincsen vanilla szerver, hogyha az emlékeim nem csalnak. Hoppá, ebbe a pisztolyba meg pedig van lőszerünk. Hogyha jól emlékszem. Azaz. Pityóka. Jobb, mint a semmi. Ott egy paradicsom. Paradicsom, be is falom. Mondom, be is falom. Jaj. Na gyerünk. Ismeretlen címkéjű konzerv, ami szintén ugye olyan kaja, amitől vagy rosszul leszel, vagy nem. De hát egyelőre olyan időket élünk, amikor nem válogatunk. Obiko, mit csinálsz? Gratulálok! Igen, a cica, nem tudom, mi történt, valami egészen mókás dolgot vitt most itt véghez. Bocsánat, írnom kell egy üzenetet közben. Szóval, na, itt vagyok, bocsánatot kérek, csak írtam egy üzenetet, ugyanis volt egy nem fogadott hívásom. Na hát, valaki itt épít bázist. De érdekes. Ezen a Livonia DLC-n is, ennek vajon mi értelme van ideépíteni cuccokat? Ez számomra egy nagyon furcsa koncepció. Aha, hát ez érdekes. Nagyon furcsa építési megoldások vannak ezen a szerveren, azt kell, hogy mondjam. De hát ők tudják. Én biztos, hogy nem építenék ilyen házba. Oh, wow. Oops. Mert hogy ez egy rendőrségi ladaníva, értem. Azért van benne cucc. Mármint, hogy ilyen durvább cucc. Szóval előbb Bobika megkísérelt feljutni az asztalra. A kísérlet közben leverte a telefonomat, illetve maga a kísérlet sem sikerült. Nem tudom, mi történt vele. Most egy picit dúzzogva behúzódott ide a hátam mögé a sarokba. Mint hogyha én tehetnék róla, hogy megtörtént ez a baleset. Na, lett még lőszer a shotgunba. Úgyhogy Chuck Norris élete alakul. Chucky boy. Kicsit jobban menj neki ez a túlélős biznisz, mint Bruce Willisnek. Ez az igazság. Á, a közelben biztos, hogy van valahol egy gyógyszertár. Az, hogy nem egy kórház, mert hogyha megjel... Aha, ott is van. Ugyanis érdekes módon a legutóbbi frissítés óta azokban a házakban, amik közel vannak a gyógyszertárhoz, a kórházhoz folyamatosan spónolnak egészségügyi cuccok. Mint ahogy ti is láthatjátok éppen. Ugye ott voltak a izék. Itt egy blood collection kit. Mondom, itt egy blood collection. Én nem bírom felvenni. Érdekes, érdekes. Itt van egy műtős kesztyű. Ha minden jól megy, akkor lehet, hogy tudok csinálni magamnak blood bag-et. Amire lehet, hogy szükségem is lesz. Mit pénázol te? Na, és már vérzek is. És megint kénytelen vagyok bekötni magamat. Olyan cuccal, ami nincs fertőtlenítve. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy most is jön-e az automatikus elfertőződés. Nézzük, csak találtam gyógyszert. De hogy ez nem jó fertőzésre. Antibiotikum kell szerintem akkor, hogyha belfertőződik a seb. Ez meg hasmenésre van. Ez a gyógyszer, amit felvettem. Kodein. Az ugye fájdalomcsillapító, az szintén nem jó. Fertőzésre. Multivitamin. Csodálatos. Blood collection kit. Ami tök jó lenne. De nincsen hozzá IV kitem. Amivel ugye vissza lehet lőni. Na mindegy, egyelőre ez is több, mint a semmi. Körbenézek még a házakban itt a környéken, mert simán lehet, hogy pont a környező épületekben fogom megtalálni azokat a cuccokat, amik szükségesek ahhoz, hogy csináljak magamnak blood bag-et. Amivel ugye tudom pótolni a véremet, hogyha esetleg rosszul alakulnának a dolgok. Surgical mask, scrubs t-shirt. Paramedic. Ó! Oh. Itt egy CR75. Kodein. Ó, ez lesz egyébként a antibiotikum. Na, már megérte ide bejönni. Az antibiotikum jó lesz, hogyha megfertőződöm, viszont most nem kaptam el a fertőzést. Ó, Istenem, egy jó kis metánsít. De örültem volna ennek a másik szerveren, Istenem. Szóval, na, nem kaptam el fertőzést a ronytól, amivel bekötöttem magamat. Úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Úgy látszik, hogy ez nem automatikus. Tehát, hogy ez is van itt egy, van valószínűleg random. Random történik a dolog, hogy vagy elkapod a fertőzést, vagy nem. A fertőzött, tehát, hogy a fertőtlenítetlen kötszertől. Kötszertől, ronytól. Érdekes. Most is egy picit szarrázunk. Övem már van. Na, végre. Hopp, víztisztító tabletta. Az tök jó, mert hogy ugye van nálam ugye egy vizes palack. Amiből eddig nem mertem inni, mert mi van, hogyha fertőzött a víz? De most szépen fertőtlenítem ezt a vizet. Úgyhogy egészségetekre, igyatok ti is! Tudjátok, mi lenne jó? Hogyha találnék végre tényleg egy hátizsákot, egyrészt az nagyon jó lenne, illetve az is nagyon jó lenne, hogyha találnék egy kutat. Fóka kiváltotta a hidratálást, úgyhogy nem csak a karakterem iszik, de én is. Köszönöm szépen! És akkor nézzünk itt körbe. Eddig egyszer sem találtam gyümölcsfákat. Livónián nem ültetnek gyümölcsfákat? Vagy mi van? Még lőszer a shotgunba. Nagyon jó, nagyon csodálatos. Na, végre! Hátizsák, baszkikám! Csodálatos. Végre, végre, végre, végre. Gyűlik a cucc. Lesz hova gyűjteni a cuccot egész pontosan. Ásó. Egyébként tök jó. Nem csoda egyébként, hogy ilyen sok építkezés van ezen a szerveren, mert ahogy nézem egyébként a loot, az olyan, hogy elég jól dobálja azokat a cuccokat, amik szükségesek ahhoz, hogy elkezdhess bázist építeni. Na mindegy, ezt a falucskát most magam mögött hagyom, és elindulok az úton tovább. Aztán meglátjuk, hogy hova lyukadok ki ebben a zuhogó esőben. Ezért, igen, jó, azért van ennyi bázis kezdemény mindenfelé, mert hogy a játék haigálja az eszközöket, amik szükségesek ahhoz, hogy bázist építs. Ez itt egy gyümölcsös akar lenni, csak nincsen benne gyümölcs. Tökre úgy néz ki, mint egy gyümölcsös. Egyetlen fa alatt sincsen semmi. Pedig hogy örülnék most egy kiszáradt szilvának? De nem, semmi. Az égvilágon semmi. Nem jó hír ez a kutyák és lovak olvasói számára. Abba az irányba indulok el. Így döntöttem. Nézzük csak, mi volt ennek a településnek a neve. Tarnov. A Tarnov nevű településein voltam most. Hopp, ott egy zombi. Észrevett vajon? Még ebbe a házikóba benézek, mert közel van a kórházhoz. Ó! Oh! Na baszki! Jól van, nem kezdtem el vérezni, ez a lényeg. Na, elbúcsúzunk. Elbúcsúzunk Tarnovtól, és várjatok akkor most már, hogyha már így alakult, akkor keresek egy Livónia térképet. Na, meg is van. Ó, ez ilyen picike. Nézzük csak, megkeressük Tarnovot. Elég picike ez a térkép, gyerekek. Mármint, hogy a hagyományos DayZ-hez képest. Megvan Tarnov, meg is találtam. Megnézem, hogy hol vagyok. Hú, de bénácska ez a térkép, gyerekek. Na. Jaj, de béna. Nagyon béna ez a térkép. Nem is így néz ki ez a település, vagy igen? Ha minden igaz, akkor, ha egy picit visszafelé megyek, akkor találok egy kútat. Aha, itt kell lennie egy kútnak valahol. Térkép szerint. Ó, és tényleg, itt a kút. Na, pazar. Na, tele a pocak. Hogy a pusztulat jönne rátok. Ugye, nagyon közel mentem a szöges dróthoz, ebben az épületben is van egy bázis, nagyon közel mentem a szöges dróthoz, és azonnal megvágott. Hát ezek tényleg imádják erre felé a bázizéket, a bázisokat, azt kell, hogy mondjam. Na, akkor most elindulunk. Nézzük csak, hol vagyunk. Itt vagyunk. Így. Na, hogyha erre elindulok ezen az úton, akkor fogok eljutni egy másik városba, méghozzá Grabinba. Irány Grabin. Feleim. Jól hallottam, hogy lövés dördült el a háttérben. Tökre olyan volt, mint hogyha egy lövést hallottam volna. És itt van valahol eszméletlenül közel egy kakas is egyébként. Kakason lepődtél meg? Zsófi. Hol van ez a kakas? Nagyon, nagyon, nagyon hangos a kakas egyébként. Meglepően hangos. Mi a kő tyúkanyó kend. Az önkakas a kukorékol itt benn. Ja, tényleg, tehát hogy nem is tudom, már a harmadik, negyedik kombinációs zárat találom egyébként itt út közben. Dundun, szia! Üdvít a csatornán! Épp a konzolos DayZ-t nyúzom, méghozzá a Livonia DLC-t. És azért vagyunk egyébként ma a Livonia DLC-n, mert hogy Vin Diesel nevű karakterem, akivel az elmúlt napokban játszottam, sajnálatos módon elhalálozott, mikor lelőtték a bázisáról kilépve. Ó, közben megérkezett Zsolt. Közben Dave-vel csetelek, egy pillanat türelmet kérek, addig megyünk itt előre. Kis karakterrel. Na, szóval itt vagyok újra, teljes figyelmem a kőkemény livóniai éjszakáé. Szóval tényleg ugye úgy indult a reggel, hogy a hagyományos Chernobyl térképen éppen a kis bázisomban voltam, ahonnan elindultam lootolni, és hát valaki kifigyelte, hogy ott vagyok, és amint kiléptem az ajtó, lelőtte szerencsétlen Vin Dieselt, és mivel korábban megígértem, hogy Vin Diesel halála esetén elindítom a Livonia DLC-t, amit Istinek köszönhetően tudtam megvenni, úgyhogy tartottam magam az ígéretemhez, és most itt vagyunk Livóniában, és most először játszom egyébként ezen a kiegészítőn, ami igazából a DayZ-nek az egyetlen kiegészítője. És hát az a terv egyébként, hogy nem is tudom. Most tartunk 1 óra 45 percnél, szerintem egy ilyen 3 órát streamelek ma, 3 órát terveztem be. Aztán legközelebb egyébként valószínűleg majd 20-án, meg a hétvégén fogok játszani. Úgyhogy ha nincsen tervetek augusztus 20-ára, illetve tűzijáték helyett inkább nézitek a DayZ-t, akkor van egy jó hírem, hogy valószínűleg 20-án pénteken is fogok játszani, meg a rákövetkezendő napokban is, szombat-vasárnap is lesz hosszabb DayZ stream. És közben egyébként Zsolt itt van a chatben, vele és Rolanddal építettem ugye a kis bázisunkat a másik szerveren, és az, hogy Zsolt az ebéd után be fog lépni a játékba, és megnézi, hogy mi a helyzet a kis bázisunkkal. Amit, hál' Istennek, még sikerült bezárnom, mielőtt lelőtt volna az a játékos, aki oda sunnyogott a bázisunk mellé. Na hát, egy generátor. Ó, közben megérkezett Roland is. És mi a helyzet a bázison, srácok? Meséljetek. Mi a szitu? Nagyon, nagyon, nagyon izgatott vagyok, hogy mi történhetett oda át. Tiszta az egész. Mármint, hogy minden rendben van? Ó, baszkikám. Hát rá nem számítottam. Minden megmaradt. Szuper, szuper, szuper. Majd írjátok meg nekem, légy szíves, az új kódot Discordon. Mindenképpen váltsatok kódot, és légy szíves, írjátok meg egymásnak is, meg nekem is az új kódot a kis bázisunkhoz. Egy, kettő, három. Zsófi, már négy. Már négy számjegyes a kód. 1, 2, 3, 4. Jól van, király, ez könnyű megjegyezni. Köszi szépen. Roland, neked egyébként most van kedved meg időd játszani? Vagy csak beléptél gyorsan körbenézni? Igen, tegnap este Zsófi játszottam, képzeld el. És találtam egy négyes zárat, úgyhogy tegnap este felszereltem a négyes zárat a kis bázisra, úgyhogy most már négy számot kell kitalálni, hogyha valaki be akar jutni. Igen, ez már Livónia. Úgy döntöttem, hogy játszom egy picit Livónián, hogyha már elveszítettem szerencsétlen Vin Dieselt. Viszont Roland, hogyha neked van kedved játszani most, ma délután, akkor én szívesen visszalépek egyébként a másik szerverre. Aztán csapathatjuk együtt, és felpimpelhetjük Chuck Norris-t. Hogyha van kedved. Na, Zsolt is belépett. Királyság. Annak örülök, hogy a bázisunk rendben van, attól tartottam leginkább, hogy azzal lesz majd valami probléma, de örülök, hogy minden a legnagyobb rendben van. És megvannak a cuccaink. Nyilván sajnálom szerencsétlen Vin Dieselnek a halálát, de hát ez benne van a pakliban. Az egyébként tök jó, hogy a Livónia pályán már normálisan, az, hogy na, az én szemem által is olvasható módon vannak kiírva a településnevek. Igen, a kód változott. Roland megváltoztatta a kódot. Úgyhogy cseteljétek le egymás között, légy szíves, hogy mi az új kód. Meg persze írjátok meg nekem is. Privátban. Király, király, király, köszi szépen, Roland. Most tettem meg a pástétomot, miért vagy még mindig éhes? Te haspók. Hát, azon meglepődnék, hogyha a PC-s Game Pass-ba bekerülne a Daisy. Szerintem a Daisy PC-n csak a Steam-en érhető el. És tényleg a magam részéről nagyon meglepődnék, hogyha bekerülne a PC-s Game Pass kínálatába ez a játék. Livónia, te csodás. United Random, nagyon szépen köszönöm a raidet. Szevasztok, srácok, csodálatos hétfő délután kívánok mindenkinek. Épp a konzolos Daisy-vel játszom Xbox Series X-en, méghozzá a Livonia DLC-vel töltöm az időmet, és hát hatalmas nagy üdvözlettel köszöntök mindenkit, aki most csatlakozott hozzánk. Hogyha van kedvetek, akkor természetesen kövessétek be a csatornát. Mostanában főként a Daisy a program, de nem csak daisyzni szoktam egyébként, hanem olykor szokott lenni sima beszélgető stream, szoktunk legózni is, úgyhogy alapvetően elég változatos tud lenni a streamer program itt a csatornán, bár kétségtelen, hogy mostanában főleg a Daisy-vel múlattam az időmet, mint ahogy ma is, és ugye ez itt a Livonia DLC, amit néhány nappal ezelőtt vettem meg. És most először játszok ezen a térképen. Jaj. Na jól van. Hoppá, nincs a kezemben a macsetém. Hova lett a macsetém vajon? Na mindegy. Van másik. Az idős cicus jó egészségben van? Hál' Istennek, igen. Az idős cicus, Oberon cica, aki egyébként most augusztusban lett 16 éves, hál' Istennek minden rendben van vele, itt durmol mögöttem egyébként a szőnyegen. És ha szerencsétek van, akkor valamikor majd még tiszteletét is teszi itt a streamben. Van rá esély. Szeret ide mászkálni. Ott a Sledgehammer. Azt mondod, hogy a Sledgehammerrel van benne valami egyébként. Lehet, hogy nem a macsetét kellene erre használnom. Na, macska kaja. Ó! Ó, basszus! Na, akkor a buktuk a bázisunkat. Fasza. Ó, picsába. Jó, hát biztos vagyok benne, egyébként, hogy valakik figyelték a streamet, és az alapján sikerült levadászni akkor ezek szerint Zsoltot is, meg engem is. És akkor ezzennel valószínűleg el is buktuk a bázisunkat, hogyha nyitva maradt az ajtó. Hát ennek nem örülök most. Szomorú, szomorú, szomorú. Picsába. Jól van, azt hiszem akkor erre az lesz a megoldás egyébként, hogy a jövőben, bár mondjuk az a baj, hogy nem tudom, nem tudom mi lesz a megoldás erre, hogy a streamel is ne menjen a játék rovására. Ezen majd gondolkodni kell. Köszönöm szépen a raidet, Balog Norbert, hellóka, üdvözlet mindenkinek itt, ismételten. A csatornán, ahol éppen a Daisy-s, konzolos Daisy-t nyúzom. Méghozzá a Livonia DLC-t most itt csámborgok. Az egyik városkában is próbálom felszerelni a karakteremet. Előttem pedig zombik seregei. Hát nem hiszem, de egyébként nem tudom, hogy a bázis kiválasztása a streamen kívülre, tehát hogy nyilván... Hol zárulva? Hát itt valakik bezárták az ajtókat. Szóval nem hiszem, hogy az a megoldás, hogyha a bázist a streamen kívül választjuk ki, hiszen hogyha elkezdünk játszani, akkor viszonylag gyorsan be lehet azonosítani, hogy hol játszunk. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez lenne a megoldás, hogy a streamen kívül választjuk ki a bázist. Ha csak nem azt csináljuk, hogy a streamben soha nem mutatjuk a bázist. Tehát, hogy ez lehet egyébként a megoldás, hogy készítünk bázist, de a streamen soha nem mutatjuk meg, hogy pontosan hol van a bázis. Ez lehet a megoldás egyébként. Jól van, nyugodj meg, Energy, hogyha a macsetével szeretném ütni a zombikat, akkor a macsetével fogom. Hoppá! Kezd súlyosbodni a helyzet. Na jól van, futás még mielőtt elájulok. Jaj. Elájultam. Na. Kicsit. Elvette a lelkesedésemet, hogy elvesztettük a bázisunkat. Jaj, köszönöm szépen, nem rosszul blokkolok, hanem nem blokkolok. Szóval ezt a szerintem legyen az, hogy ezt a backseatet, ezt hanyagoljuk a streamben. Köszönöm szépen. Tehát, hogy úgy játszok, ahogy én tudok, meg ahogy én szeretnék. Az nem igazán segít, hogyha csak a kioktatás megy a chatben. Köszi szépen. Az a baj, Pancake Speedy, hogy hiába nem mutatom meg a szervernek a számát, rá lehet csatlakozni a felhasználóra. Tehát, hogy Xboxon megnyomod a gombot, és arra a szerverre csatlakozol fel, amin a kiválasztott játékos van. Szóval tényleg az lehet a megoldás, hogy egy kész egyszerűen nem mutatjuk meg streamben, hogy hol van a bázis, hanem készítünk egy bázist, és az elkészült, tehát hogy mindig kijövünk onnan, és bemegyünk oda, de a streamen kívül. Én ezt így tudom elképzelni jelen pillanatban. Aztán persze majd még gondolkodunk rajta, mert lehet, hogy van ennél jobb megoldás. Az biztos, hogy nem véletlen, hogy ma megtámadták Zsoltot is, meg megtámadtak engem is a saját bázisunk közelében, tehát hogy egész biztos, hogy valakik kifigyelték, hogy mikor játszunk, mikor lép be valaki. Nyilván a streamben látszott tökéletesen, hogy elég komoly cuccot össze szedtünk, tehát hogy igazából nem tudok senkit kárhoztatni azért. Hogy betört a bázisunkra, ez ilyen, a DayZ ilyen, főleg akkor, hogyha... Főleg akkor, hogyha streameljük a bázisunkat, tehát hogy... Nekem azért van egy sejtésem, meg szerintem Rolandnak is van egy sejtése, hogy ki az, aki kifigyelte a streamünket. De hogy oké, ez itt teljesen oké, végül is. Ha úgy vesszük, akkor saját magunk fejére hoztuk a bajt azzal, hogy nyilvánossá tettük a játékot, és azt, hogy milyen bázist építettünk magunknak, és azt is, hogy hol. Tehát, hogy azért ez bőven benne volt a pakliban. Nyilván nem lehet egyébként tökéletes védelmet kialakítani az ilyen szituációkra, hiszen kis helyismerettel, meg hogyha az ember figyeli azt, hogy merre játszunk a játékban, az azért elég ügyesen ki tudja találni, hogy hol építettünk bázist. Nem kell hozzá őrületesen nagy Sherlock Holmesnak lenni. Igen, én is erre gondoltam, tehát hogy rám írt egyébként, miután lelőttek, hogy nem ő volt, de hát na, tehát hogy ezt így első blikre nehéz elhinni, hogy mind a kétszer ott volt a játékban, amikor beléptünk, és miután beléptünk, utána meghaltam én is, meg meghalt Zsolt is, tehát hogy így én azt gondolom, hogy pontosan tudjuk, hogy kinek köszönhető a bázisunk elvesztése saját magunkon kívül. Tehát, hogy nyilván nincs ezzel olyan szempontból semmi baj, hogy ez a játék erről szól. Én is pucoltam már ki másnak a bázisát, és hogyha ott lett volna a másik, akkor én is lelövöm. Csak hát azt gondolom, hogy akkor vállaljuk föl, hogy mit csináltunk. Na hát, ez a ház is zárva van. Oda betettem nekik egy zombit. Na. Na hát, na hát. Yeah. Pecabot. Pecabottal nagyon-nagyon régen nem találkoztam már. Menő. Sehol nincsenek gyümölcsök ezen a térképen. Na, magam mögött hagyom ezt a városkát. És kutyagolok tovább. Itt futnak mellettünk a sinek is, mehetünk a következő településre. Ja, nem tudom, milyen üzenetet ért, igazából nem érdekel. Nyilván, hogyha nézi a streamet, tehát hogyha valami mondani valója van, akkor azt elmondhatná a chatben is. Nem fogok most üzeneteket olvasgatni Xboxon. Meg hát igazából nem is nagyon érdekel, amit ír. Teljesen őszinte leszek. Nehéz lesz meggyőznie arról, hogy nincs köze a mai dolgokhoz. Miért vannak ilyen emberek? Hát egyébként nincs ezzel igazából semmi. Tehát, hogy ez egy ilyen játék. Tehát, hogy ez a Daisy, túlélünk benne, mindenki úgy él túl, ahogy akar. Tehát, hogy ezzel nincsen semmi gond. Alapvetően. Tehát, hogy ez ilyen. Ilyen ez a pop szakma. Ja, hát jó, érted, tehát hogy igazából, tehát hogy ezzel nem tudunk mit csinálni, tehát hogy most, hogyha neki ettől jobb napja lett, hogy kinézte egy streamből, hogy lehet lelőni a másikat, hát egészségére, tényleg, tehát hogy ha ez történt, nyilván nem tudjuk, hogy ez történt, de hát hogy elég erős a gyanú, hogy ez történt, tehát hogy azért ennyire durva véletlenek szerintem nincsenek. De hogy ez akkor is, tehát hogy ez egy ilyen játék. Nyilván valahol pont a lényeg veszik el azzal, hogyha ilyen módszerrel lövöldözöd le a másikat. Én nem játszanék így, van, aki így játszik. Igazából teljesen mindegy. Sajnálom, hogy elvesztettük a bázisunkat, de majd csinálunk egy újat. A mostanit is mennyi? Két stream alatt építettük meg, fogjuk építeni a következőt is ugyanennyi idő alatt. kutyagolok bele a semmibe, és azt nézem, hogy ott a távolban vajon az ott egy épület, vagy csak egy erdő. Megjött a Hades. PS5-re. Úgyhogy lehet, hogy ezt valamikor streamelni fogom. Valamikor a változatosság kedvéért, sőt, megjött a Ghost of Tsushima Director's Cut kódom is. Úgyhogy lehet, hogy azt is streamelni fogom. Meglátjuk. Nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy, hogy a Ghost of Tsushima hogy néz ki PS5-ön. Mert hogy már PS4 Pro-n is elképesztően gyönyörű volt az a játék. Kíváncsi vagyok, hogy PS5-ön tudtak-e még egy picit rátenni a lapáttal a grafikára. A HD-re pedig már hónapok óta kíváncsi vagyok, úgyhogy lehet, hogy most a mai események fényében egy kicsit jegelem a DayZ-t, mert hogy őszinte leszek, azért ez a mai bázisos dolog, ez picit elvette a kedvemet a játéktól, és akkor lehet, hogy akkor átállunk egy picit vagy a Hadesre, vagy a Ghost of Tsushima-ra, ezt majd még kitalálom. Közben felsejlett előttem egy másik település, ahová benézek. Mi történt, kérdezi Daimi Owl, és hát az a helyzet, hogy reggel, mikor elkezdtem streamelni, akkor beléptem a bázisunkra, amit Rolanddal és Zsolttal építettünk, és amint kiléptem az ajtón, valaki azonnal lelőtt. Aztán miközben itt streameltem, én időközben átjöttem a Livonia DLC-re, és Zsolt is belépett a játékba, belépett a bázisunkra, és hát voltunk olyan butácskák, hogy ezt megbeszéltük itt a streamben, és hát Zsoltot is lelőtték a saját bázisunknál, úgyhogy valószínűleg az történt, hogy valakik így kinézték, hogy mikor vagyunk a bázisunkon, és miközben streameltem, és gyakorlatilag így megszerezték a bázisunkat. Én pedig egy új karakterrel, Chuck Norris-szal játszom immár a Livonia DLC-n. Úgyhogy ez volt a mai nap mérlege és tanulsága, hogy vannak hátulütői, hogyha az ember élőben streameli azt, amit egy online játékban játszik. Úgyhogy ez egy picit elvette egyébként a kedvemet a DayZ-től. Ez majd lehet, hogy elmúlik. Lehet, hogy nem. Minden esetre ma még egy picit itt játszom Chuck Norris-szal. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a folytatásban. Elég valószínű egyébként tényleg, hogy stream alapján nézték ki, hogy annak az esélye, hogy pont akkor vannak emberek a bázisunknál, mikor ott vagyunk a bázison, az kétszer egymás után, nagyon rövid időn belül, annak azért elég kevés az esélye. Tehát, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy teljesen random játékosok, akiknek fogalma sem volt arról, hogy kik a bázisnak a tulajdonosai, azzal töltötték az idejüket, hogy bekapcsolták az Xboxot, és leültek a bázissal szemben, és azt várták, hogy megjelenjen valaki. Tehát, hogy ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy valaki így játszik, hogy ott ül egy bokorban, és várja, hogy hát, ha majd pont most jönnek a bázisnak a tulajdonosai, tehát, hogy lássuk be, ennek azért meglehetősen kicsi az esélye. Ó. Lehet, hogy Chuck Norris kalandjai is mindjárt véget érnek. Nem nézem meg, igazából te egyáltalán nem érdekel, hogy mit írt. Na. Bárki is lőtt rám, az van, hogy igazából bárhol lehet. És lássuk be, jelen pillanatban azt sem zárhatjuk ki, hogy aki rám lövöldözött, az nem nézte a streamet. Na, megmondom, mi lesz. Én most kilépek a játékból, és azt hiszem, hogy mára ennyi volt ez a Daisy Stream. Itt van Chuck Norris, csodálatos delej fiatalember, akivel majd lehet, hogy valamikor folytatjuk a streamelést. De most egyelőre véget érnek Chuck Norrisnak a Daisy kalandjai, aztán majd beszélgetek Rolanddal, meg beszélgetek majd Zsolttal, aztán kitaláljuk, hogy mi legyen. Most minden esetre a mai napra véget ért a stream, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és társaságot szolgáltattak nekem ehhez a mai meglehetősen, hogy is mondjam, hát érdekes nap volt a mai, tanulságos, hogy úgy mondjam, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mi lesz a Daisy streameknek a jövője. Minden esetre tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy rám áldoztátok a hétfő délelőttetek. Délelőtteteket, illetve a hétfő délutánatoknak egy részét, természetesen a Discordon, a Discord szerverünkön majd jelzem, hogy mikor várható legközelebb stream. Hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott volna a Discord szerverünkhöz, akkor itt a soha vissza nem térő alkalom, beraktam a chatre a linket, várok mindenkit szeretettel a Discord szerverünkön, és ami biztos, hogy augusztus 20-án, tehát pénteken megint lesz stream, hogy pontosan mit fogok streamelni, azt még nem tudom, de biztosak lehettek benne, hogy pénteken találkozunk, addig is legyen kellemes hetetek, augusztus 20-án a nemzet ünnepén találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!